Oké, hier zijn we weer. Put your hands up in de lucht. We gaan weer knallen met z'n allen. Maar ik denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Henny Huisman. Hier stond je dan vanavond. Ja, zeker weten. Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen, nee. We gaan gewoon maar door. Wat wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zielig. Oh. It's time to move your body. We gaan nu van boven naar beneden. Are you ready? We gaan springen. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Met z'n allen, met z'n allen. Kom op, laat de limonade nu maar knallen. Met z'n allen, met z'n allen. Ze zeggen wel eens oud gedaan is jong geleerd. Want maandenlang hebben wij naartoe geleefd. Nu ben jij degene die een feestje geeft. En binnenkort nodigen wij je uit. En dan is het aan ons om te zeggen kom. En dan zingen we weer tot de slaap. Met z'n allen. Yo, Henny, kom erbij. Wat gebeurt er nou? We gaan feest vieren. Party people. Here we go. Done.